کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون مقبول ہے؟ کون مردود ہے؟ بے خبر تجھ کو کیا ہے پتا کون ہے؟ کون مقبول ہے؟ کون مردود ہے؟ بے خبر تجھ کو کیا ہے پتا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا؟ مسندارائے بزم عطا کون ہے؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا؟ مسندارائے بزم عطا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل. اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل. ان کے عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کے پہچان تیرے سوا کون ہے؟ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟